magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej i mniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę. Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzecie Polskiego Radia, niedziela 18 sierpnia, minęła 10. Krzysztof Zyglewski, zapraszam na serwis Trójki. Alert dla 14 województw przed burzami, ostrzega Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. 8 osób zginęło na drogach ostatniej doby, policja apeluje o rozwagę. Żadne dzieła sztuki nie ucierpiały w pożarze Somerset House w Londynie. Przed burzami, ulewami i silnym wiatrem ostrzega mieszkańców niemal całego kraju Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. Do jutra rana możliwe są podtopienia i przerwy w dostawie prądu, pisze RCB. Alert wysłano do mieszkańców 14 województw, poza zachodniopomorskim i lubelskim. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa przypomina, że w sytuacji zagrożenia należy poinformować służby, dzwoniąc pod numer alarmowy 112. Kolejny tragiczny dzień na polskich drogach. Jak informuje policja, ostatniej doby w ponad 50 wypadkach zginęło 8 osób, czyli tyle, ile razem w czwartek i piątek. 54 osoby zostały ranne. Jak mówi komisarz Wioletta Szubska z Komendy Głównej, słoneczna pogoda usypia czujność kierowców. Trzeba zwrócić uwagę, że przy pięknej, słonecznej pogodzie bardzo często dochodzi do wypadków na prostym odcinku drogi. Zatem koniecznie należy uważać na oślepiające słońce i zachować szczególną ostrożność, zmniejszając prędkość w okolicach przejść dla pieszych i jednocześnie zwiększając odległość od poprzedzającego pojazdu. W ciągu ostatniej doby policjanci zatrzymali prawie 500 pijanych kierowców. Nie żyje słynny francuski aktor Alain Delon. Miał 88 lat. Zmarł spokojnie w swoim domu w Duchy. W otoczeniu rodziny, informuje AFP. O dorobku artystycznym gwiazdy francuskiego kina Claudia Dadura. Alain Delon w latach 50. brał udział w wojnie w Indochinach. Zadebiutował w kinie pod koniec dekady. W 1969 roku zagrał w filmie Rocco i jego bracia, a następnie w takich produkcjach jak Lampard, Zaćmienie czy Samuraj. Występował też w kryminałach, w Kręgu Zła, Śmierć Człowieka Skorumpowanego czy Trzech Ludzi do Zabicia. Alain Delon pracował też po drugiej stronie kamery jako reżyser. Jest twórcą filmów Za skórę gliny i Niepokonany. W 1985 roku otrzymał francuską nagrodę Cezara za rolę w filmie Nasza Historia, a w 2019 roku honorową Złotą Palmę na festiwalu w Cannes. Klaudia Dadura, Polskie Radio. Żadne wybitne dzieło nie ucierpiało we wczorajszym pożarze Somerset House w Londynie. Straż pożarna zapowiada śledztwo w sprawie przyczyn wybuchu ognia. W historycznym XVIII-wiecznym budynku będącym londyńskim centrum kultury znajduje się słynna kolekcja malarstwa Cultured Gallery. Jak informują londyńskie służby, pożar wybuchł w części dachu po przeciwnej stronie od miejsca, gdzie wiszą arcydzieła Maneta, Cezana i Van Gogha. Z żywiołem walczyło ponad 100 strażaków. Wyzwaniem dla służb okazały się wiek i konstrukcja budynku, poinformowała londyńska Straż Pożarna. Nie ma żadnych informacji o rannych. Pracownicy i goście opuścili galerię sztuki przed przybyciem strażaków. O 1/3 spadły aresztowania osób próbujących nielegalnie przekroczyć południową granicę Stanów Zjednoczonych. To najniższy poziom od prawie 4 lat. To efekt wprowadzenia przez amerykański rząd ograniczeń azylowych. Jan Pechlowski. Straż Graniczna dokonała 56 408 aresztowań w zeszłym miesiącu w porównaniu z blisko 84 tysiącami zatrzymań w czerwcu. Ograniczenia azylowe zostały wprowadzone na granicy 5 czerwca, ponieważ aresztowania za nielegalne przekroczenie granicy przekroczyły próg 2,5 tysiąca dziennie. Obecny spadkowy trend powszechnie przypisuje się też meksykańskim władzom, zwiększającym egzekwowanie prawa na ich granicach. Liczby, które były mniej więcej zgodne ze wstępnymi szacunkami, mogą dać demokratom trochę oddechu w kwestii, która prześladowała ich przez całą prezydenturę Joe Bidena. Sprawa nielegalnych imigracji do Stanów Zjednoczonych należy do jednego z głównych wątków trwającej prezydenckiej kampanii wyborczej i jest szczególnie podnoszona przez kandydata republikanów Donalda Trumpa. Jak tylko złożę przysięgę, rozpoczniemy największą operację deportacyjną w historii naszego kraju, mówił były prezydent na wiecu w Grand Rapids w stanie Michigan w zeszłym miesiącu, powtarzając obietnicę, która stała się stałym elementem jego publicznych wystąpień. Z Miami dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. A raczej pochmurno, choć będą też przejaśnienia, możliwe przelotne deszcz i burze, lokalnie z gradem, na termometrach przeważnie od 27 do 31 stopni. Zapraszamy do reklamy. RTV Euro AGD. Witaj szkoło! Wybierz najlepszy sprzęt do nauki i zabawy. Na przykład smartfon Xiaomi Redmi Note 13 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką to 1249. Teraz za 1149 zł. A dodatkowo nawet do 1700 zł rabatu na wybrane produkty. Wartość rabatu zależna od wartości zakupów. Minimalna wartość zakupów to 1600 zł. Do 4 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Wchodzę na wagę i znowu przytyłam. I te napady głodu. Tak, Aniu. I chęć na batonika, i potem spadek energii, i senność. Skąd wiesz? Już to przerabiałam. Okazało się, że miałam wahania poziomu cukru we krwi. Mnie pomógł Trisulin. Suplement diety Trisulin to aż 3 ekstrakty roślinne dla wsparcia prawidłowego metabolizmu glukozy. Trisulin to połączenie morwy, kozieradki oraz gurmaru, który dodatkowo kontroluje wagę, zmniejszając apetyt na słodycze. Trisulin i cukier w normie. Zdrowid. O tym niechętnie się mówi, ale dla mnie to nie jest tabu. Jeszcze niedawno często odczuwałam podrażnienia i suchość stref intymnych. Ginekolog zalecił mi zaskakująco proste rozwiązanie. Zmianę żelu do higieny intymnej na Iladian 40+. Żel kosmetyczny Iladian 40+ odpowiada potrzebom kobiet w moim wieku. Ma odpowiednie pH, myje, regeneruje, a dodatkowo nawilża nawet do 24 godzin. Iladian 40+ sprawił, że zapomniałam o dyskomforcie. Polecam. Aneta Zając. Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega. No. A tamta to jest mega. Mega, mega. Mega okazje w Media Expert. Na przykład Smart TV TCL. Aż 75 cali. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 3999 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Niewidzialni. Dzień dobry, niewidzialni. Dzień dobry, przyjaciele ludzi. Dzisiejszą audycję wydaje Agnieszka Opszańska, realizuje ją Ewa Redel. Ja nazywam się Maciek Wasilewski i chcę wam podziękować za waszą dobroć, bo krok po kroku, uczynek za uczynkiem, poprawiacie rzeczywistość. Ludzi, którym tak pięknie pomagacie, ale i naszą wspólną, bo znośniej się żyje, kiedy ma się świadomość, że są obok nas życzliwi ludzie. W Niewidzialnych gramy chóry, dzielimy się doświadczeniami i robimy dobre uczynki. W zasadzie nic ponadto, ale są ludzie, którzy powoli zaczynają widzieć w naszej wspólnej audycji, bo to jest nasza wspólna audycja, więcej niż pozwoliłbym sobie pomyśleć. Pani Lidia postanowiła zapełnić lodówkę pani Anny, która oddała skromną pensję synom, aby spełnić ich niewygórowane marzenie kilka dni pod namiotem w Karkonoszach, na które nie uzbierali wystarczającej sumy. Pani Lidia chciała pokazać w ten sposób, to jej słowa, że istnieją ludzie, którzy są zawsze gotowi nieść pomoc. Posłuchajcie. Witam Państwa serdecznie. Jestem mamą 3 córek, które wychowałam sama i chcę powiedzieć, czym jest dla mnie bezinteresowne pomaganie. Myślę, że wynika ono z empatii i chęć pomocy osobie, która znalazła się w takiej sytuacji tylko po to, aby ta osoba poczuła, że nie jest ze swoim problemem sama. Że są ludzie zawsze gotowi nieść pomoc. W życiu zdarzają się różne sytuacje. Czasami słyszymy o osobach, które los dotknął bardzo. Aż trudno nieraz uwierzyć, że życie może być aż tak ciężkie. Nie możemy pozostawać na to obojętni. Możemy sprawić, że życie takiej osoby może stać się łatwiejsze. I taka świadomość będzie dla nas największą nagrodą. Najgorsza jest znieczulica. Myśl, że przecież nie jesteśmy w stanie pomóc wszystkim, że ludzi potrzebujących pomocy jest tak wielu. Nie myślmy w ten sposób. Nie odkładajmy pomagania innym na później. Jesteśmy w stanie poprawić jakość ich życia. Jestem mamą i wiem, jak matka może kochać swoje dzieci. Zrobiłaby dla nich wszystko, a bardzo często ma bardzo ograniczone możliwości. Jest bardzo wiele kobiet, które z różnych względów same borykają się z wychowaniem dzieci. I to przez całe lata. To prawdziwy heroizm. Bądźmy wrażliwi na los takich osób. A osobom potrzebującym pomocy chcę powiedzieć, żeby tej pomocy szukały. Nie pogrążajmy się w czarnej rozpaczy, tylko szukajmy pomocy. A znajdą się ludzie, którzy tej pomocy udzielą. liczą się drobne gesty życzliwości. Wzywamy was, niewidzialni. Nie jesteśmy sami z naszymi problemami. Są ludzie, którzy są zawsze gotowi nieść pomoc. Nie odkładajmy pomagania innym. Szukajmy pomocy, a znajdą się ludzie, którzy tej pomocy udzielą. To słowa pani Lidii, która wsparła nie tylko panią Annę, ale i panią Martę, mamę ciężko chorego Piotrka, którego potrzeby przedstawiliśmy w poprzednim odcinku. Jak dobrze, że jest pani z nami, pani Lidio. Niech pani z nami już zostanie. Historia pani Anny, która dba o porządek w blokach, poderwała was do działania. Piszecie, że dobro rodzi dobro, że porusza was postawa matki, która rezygnuje z jedzenia, by urzeczywistnić skromne marzenie swoich dzieci. Pani Milena poszła krok dalej i pomyślała, że skoro wyzwaniem jest opłacenie żywności, to co dopiero inne potrzeby. Przedstawiam wam panią Milenę. Dzień dobry wszystkim. Na wstępie chcę powiedzieć, że według mnie pomaganie nie powinno być czymś nadzwyczajnym i ja sama nie czuję się z tego powodu kimś wyjątkowym. Już tak mam, że często moje ucho jest mocniej nastawione na cudze problemy i to pewnie dlatego łatwiej mi wyciągać rękę do innych. Jeśli chodzi o pańską audycję, to ja mam świadomość, że stanowi ona dosłownie taki ułamek trójkowej ramówki, a mimo to jest bardzo ważna i trafia do odbiorcy, jak widać na załączonym obrazku. Tak się składa, że często jej słucham w samochodzie, kiedy w niedzielę wyjeżdżam poza miasto. Powiedzmy, że to taka moja rutyna w podróży. Sytuacja pani Ani i jej synów poruszyła we mnie właśnie te struny wrażliwości, dlatego już na dniach chłopcy będą mogli cieszyć się nowymi, pięknymi butami, co z pewnością odciąży kieszeń tej pani i pozwoli pospinać domowy budżet, szczególnie przed nowym rokiem szkolnym, a to zawsze trudny okres i każda mama wie jak jest. Na koniec chcę podkreślić, że ten gest z mojej strony to nie jest jakiś niesamowity wyczyn, jak powiedziałam wcześniej, ale raczej inwestycja w nadzieję związaną z tymi chłopakami. To znaczy, ja wierzę bardzo, że przekażą to dobro kiedyś tam dalej, bo taki według mnie jest sens pomagania, to znaczy, żeby dobro nie zgasło i szło dalej do ludzi. Życzę rodzinie pani Ani, państwu słuchającym audycji oraz panu, jako jej autorowi, otwartych szeroko serc, wytrwałości w pokonywaniu trudności oraz realizacji misji przekazywania dobra. Pozdrowienia dla wszystkich. Kłaniam się, Milena. Świat stoi na głowie i znów wymaga cichych bohaterów. Dlatego wzywamy was, niewidzialni. Będziecie spieszyć z pomocą każdemu, kto waszej pomocy potrzebuje. Będziecie działać dyskretnie, a wasze nazwiska pozostaną dla świata tajemnicą. Waszą jedyną nagrodą będzie cicha satysfakcja. Pamiętajcie, możecie robić wszystko, co pożyteczne. Liczą się drobne gesty życzliwości. Wzywamy was, niewidzialni. To nie jest moja audycja, pani Mileno, to także pani audycja, to nasza audycja, bo wszystko, co w niej dobre, wynika z naszej wspólnej energii. Ucho pani Mileny jest mocniej nastawione na problemy innych ludzi. Jej dobry uczynek to inwestycja w chłopców, nadzieja, że dobro, które ich właśnie spotyka, przekażą kiedyś dalej. I my w to wierzymy, pani Mileno, ściskamy panią mocno. A nas ściska mocno pani Emilia, której historię przedstawiliśmy 12 tygodni temu. Przypomnijmy, pani Emilia uciekła z kilkumiesięczną córką od przemocowego partnera i zamieszkała w pozbawionym ogrzewania domu na wsi. Kiedy rozmawialiśmy pierwszy raz, była zalękniona. Ona i jej córka przechorowały całą zimę, bo dom był zlodowaciały. Jej historię usłyszał z Dun pan Piotr, który zaraz odezwał się do nas, a następnie wysłał do pani Emilii swoich kolegów, także z Dunów, Artura, Arkadiusza i Grzegorza. Posłuchajcie, co z tego wynikło. Cześć, niewidzialni. Jakiś czas temu zwróciłam się do was z prośbą o pomoc w renowacji starych pieców w domu na wsi, który zajęłyśmy razem z moją malutką córeczką. Na ten apel odpowiedzieli członkowie cechu z Dunów i tak kilka dni temu przyjechało do nas na wieś trzech wspaniałych z Dunów i nam te piece wyczyściło, odnowiło, także widmo nadchodzącej zimnej jesieni i długiej, mroźnej zimy już nie jest tak bardzo straszne. Chciałabym, korzystając z okazji, podziękować za ich wspaniałą myślność Arturowi, Arkowi i Grzyśkowi, za ich doskonałą pracę i życzę im, żeby to dobro, które dali nam, wróciło do nich stukrotnie. Wszystkiego dobrego. Pamiętajcie, możecie robić wszystko, co pożyteczne. Waszą jedyną nagrodą będzie cicha satysfakcja. Wzywamy was, niewidzialni. Panowie Artur, Arkadiusz i Grzegorz wyczyścili i wyremontowali piece w domu pani Emilii. Widmo mroźnej zimy, to słowa pani Emilii, nie będzie już takie straszne. Kiedy jesteśmy blisko siebie, wszystko wydaje się mniej straszne. Niewidzialnych za waszą sprawą dobro rodzi dobro i z każdym tygodniem przekonuję się o tym coraz bardziej. A wy jesteście kosmitami, jesteście kochanymi kosmitami, bo ludzie podobno nie postępują bezinteresownie. Dziś na jakąś kosmitkę albo kosmitę, być może trafi pani Agnieszka, która ciężko choruje i której w tej trudnej sytuacji z dnia na dzień została bez pracy. Pani Agnieszka choruje na ataksję. Ataksja to zaburzenie koordynacji ruchowej, utrudniające płynne i dokładne wykonywanie ruchów, także wymowę. Osoby chorujące na ataksję mogą mieć na przykład problem z zapięciem guzików albo z napiciem się wody ze szklanki, ale mogą i potrzebują pracować. Potrzebują czuć się potrzebne. Jest z nami na linii pani Agnieszka. Dzień dobry, pani Agnieszko. Dzień dobry, dzień dobry. Na czym polegała praca, którą pani straciła przez bezlitosną redukcję etatów? No ja pracowałam w ochronie i to przeważnie siedziałam, wydawałam klucze, no i to była taka praca siedząca. Proszę nam powiedzieć, w jakiej pracy czułaby pani się dobrze? W jakiej pracy? Ja się żadnej pracy nie boję, no ale jak choroba sama mówi za siebie, no mam to ruch ograniczone. No chciałabym bardzo pracować w ochronie. To jest moje marzenie. Rozumiem. Wiem, że ma pani także inne potrzeby. Proszę o nich powiedzieć. No tak, mam córeczkę 4-letnią, która przybywa aktualnie w rodzinie zastępczej u mojej siostry, ponieważ ja też choruję psychiatrycznie. No i w zeszłym roku miałam takie załamanie psychiczne, bo też lekceważyłam leki, ale no i odebrali mi córeczkę. No ale właśnie poszłam do lekarza, byłam wtedy w szpitalu. I lekarze mi powiedzieli, że albo się wezmę za siebie, albo źle skończę. Pani Agnieszko, zrobimy wszystko, żeby pani pomóc. Pani Agnieszka straciła pracę w wyniku redukcji etatów. Tak. Renta, którą otrzymuje, nie starcza na opłacenie rachunków za mieszkanie i żywność. Wierzę, że znajdą się wśród niewidzialnych tacy, którzy znajdą pracę dla pani Agnieszki i którzy wspomogą panią Agnieszkę, choćby paczką żywnościową. Stawka jest wysoka, na panią Agnieszkę czeka córka. Pani Agnieszka musi mieć co jeść, musi mieć gdzie mieszkać i jak każdy z nas chce czuć się potrzebna, piszcie na adres niewidzialni@polskieradio.pl. A mogłabym jeszcze powiedzieć, bo córeczka moja jest mężem z moją siostrą, że bardzo ją kocha. Mam nadzieję, że nas teraz słyszy. Dziękuję pani Agnieszko. Dziękuję bardzo. Niektórzy z nas mają szczęście mieć potrzebę wypoczynku, wizyty w kinie albo spędzenia wieczoru w lepszej restauracji. Potrzeby pana Macieja są podstawowymi potrzebami człowieka. Jego życie zmieniło się diametralnie 13 lat temu. Pan Maciej miał nieszczęście znaleźć się w niewłaściwym miejscu, w niewłaściwym czasie. Został potrącony na pasach przez pijanego kierowcę. Nie odzyskał sprawności. Nie może podjąć pracy i żyje ze skromnego zasiłku, który nie starcza na jedzenie, ubranie i inne podstawowe potrzeby. Pan Maciej jest z nami teraz na linii. Dzień dobry, panie Macieju. Dzień dobry. Panie Macieju, prosi pan o jedzenie i o ubrania. Spodnie, podkoszulki, bieliznę, bluzy. Zaraz zrobi się chłodniej, więc pewnie przyda się też ciepły sweter, kurtka, szalik, czapka. Jaki rozmiar ubrań pan nosi? No, powiem panu tak, rodzaj to mam M, a na przykład spodnie w pasie to 30. A jaki rozmiar butów? 43-44. Panie Macieju, spotkała pana niezawiniona krzywda ze strony obcego człowieka, kierowcy, który pijany potrącił pana na pasach. Czy wierzy pan jeszcze w ludzi? Tak jak na przykład o jakąś pomoc czy coś, to na pewno. Ale tak jak na przykład o kierowcy, to już nie. Bo miałem tragiczny wypadek, pół roku śpiące, utrata kości skroniowej, 35 utraty mózgu. Także jak tłumaczę, już na kierowców samochodów nie wierzę. Bardzo chciałbym tę wiarę w panu przywrócić albo jeszcze bardziej ją rozbudzić. Myślę, że nie ja jeden. Dlatego proszę wszystkich, którzy odczuwają złość, ilekroć dzieje się coś niesprawiedliwego, by wspomogli pana Macieja, wysyłając mu ubrania i żywność. Piszcie na adres niewidzialni@polskieradio.pl. www.radio.pl. Dostarczyliście nam już wielu dowodów na istnienie dobra. Prosimy o więcej. Rozmawiamy o zjawisku bezradności wśród młodzieży i młodych dorosłych, o coraz powszechniejszym przeświadczeniu, że nie da się kontrolować sytuacji, o braku wiary w skuteczność podejmowanych, a często niepodejmowanych działań, o braku sprawczości, a moją i Państwa gościnią jest dziś Agnieszka Sikora, kobieta o bogatym życiorysie, pedagożka, resocjalizatorka, założycielka Fundacji Po Drugie, która otacza opieką młodzież i młodych dorosłych zagrożonych albo już dotkniętych bezdomnością, wykluczeniem społecznym i właśnie bezradnością. Agnieszka jest także reportażystką, która spędziła wiele lat na rozmowach z ludźmi wykluczonymi, bezradnymi, bezsilnymi, a towarzyszem jej pracy był twórca Markotu i Monaru Marek Kotański. Dzień dobry, Agnieszko. Dzień dobry, witam serdecznie. To symboliczny moment, bo jesteś gościnią audycji, w której pomagamy ludziom w potrzebie. Ty przed laty prowadziłaś w radiu dla ciebie, z którym dzielimy budynek, audycję, w której razem z Markiem Kotańskim rozwiązywaliście problemy ludzi dotkniętych wykluczeniem i bezradnością. Wiem, że czasem przed wejściem na Myśliwiecką czekali na was ludzie proszący o pomoc. Czy według ciebie bezradność młodych ludzi wtedy i dziś ma te same czy inne podłoże, inne przyczyny? Oj, to bardzo złożone, trudne pytanie, bo kiedy sięgnę pamięcią do tych czasów, gdy z Markiem Kotańskim prowadziliśmy audycję, to myślę, że świat wyglądał troszkę inaczej, a też odbiorcami tego naszego programu raczej były osoby już dorosłe. Raczej to byli rodzice, często już dorosłych dzieci, ale mam na myśli dorosłych, takich, którzy mieli po 30 i 40 lat, zmagający się głównie z problemami uzależnienia swoich bliskich. Więc jakby ciężko mi jest to odnieść do sytuacji młodzieży, z którą w tej chwili pracuję. Obecnie prowadzę organizację Fundację Po Drugie, która wspiera młodzież od 18 do 25 roku życia, znajdującą się w sytuacji bezdomności, czyli moim zdaniem w takiej najtrudniejszej sytuacji, jaka może w ogóle człowieka spotkać, bo jak ruszyć z miejsca, kiedy się nie ma żadnego miejsca, kiedy nie ma się gdzie spać, kiedy nie ma się gdzie wykąpać i co zjeść. Trudno jest mi tamten czas porównać do dzisiejszego czasu, bowiem jakby odbiorca tych naszych działań jest inny, inna też jest formuła. Ja pracując jako dziennikarka i prowadząc też programy, których celem było w jakimś sensie pomaganie, myślę, bardziej prowadziłam wówczas taką działalność edukacyjną. Wówczas bardziej opowiadaliśmy o pewnych sprawach, niż byliśmy faktycznie z tym człowiekiem. Dla mnie to było za mało. Ja miałam taką potrzebę, żeby z tym człowiekiem być na co dzień. Trochę mi tę krzywdę zrobił Marek Kotański, tak? Się śmieje, bo wcale nie żałuję, ale gdzieś mnie zaraził taką potrzebą bycia bliżej człowieka. Nie chcę powiedzieć, że radio czy działalność dziennikarska, że one nie rozwiązują spraw, ale to jest trochę dalej. W momencie, kiedy zaczęłam działać w Fundacji Po Drugie, ja zaczęłam działać każdego dnia z tymi konkretnymi ludźmi. Jestem z nimi, no, można powiedzieć, na dobre i na złe, chociaż wolę być na to dobre, na to złe niekoniecznie. Więc to się bardzo zmieniło. Młodzież też oczywiście zmienia się na przestrzeni lat i myślę, że pewnie jeszcze o tym porozmawiamy dzisiaj. Z całą pewnością. Wrócę jeszcze do mojego pytania. Masz doświadczenie reporterskie, więc wyobrażam sobie, że potrafisz opowiadać obrazami. Staje przed tobą dziś człowiek bezradny. Bezradny, czyli jaki? Opowiedz proszę o tym właśnie w obrazach, w scenach, o tej bezradności, którą spotykasz. Znów trudne pytanie. Przede mną, myślę, każdego dnia staje człowiek, który jest w ogromnej potrzebie. Czasem jest tak, że jest to osoba, która chce działać, czyli byłoby to gdzieś zaprzeczeniem tej bezradności, bowiem przychodzi do Fundacji Po Drugie po to, żeby uzyskać pomoc i to pomoc, z którą ta osoba chce coś zrobić, czyli jest jakby gotowa do działania. Ale jednak bardzo często przychodzą do nas młodzi ludzie, którzy zgłaszają się do nas właściwie pozbawieni jakiejkolwiek nadziei, że zgłoszenie się dokądkolwiek, cokolwiek może zmienić w ich życiu. Często, co zabija ich nadzieję? Myślę, takie doświadczenia. Doświadczenia zebrane często w bardzo krótkim życiu, bo dopiero 18- czy 19-letnim, ale doświadczenia polegające na tym, że nikt im nie pomógł, że cokolwiek by zrobili, to ciągle ich pozycja była beznadziejna, to ciągle byli najgorsi, to ciągle byli wykluczeni, to ciągle słyszeli, że ty i tak jesteś do niczego, ty i tak niczego nie osiągniesz. Oni są pozbawieni wiary w to, że coś może się w ich życiu zmienić i to jest bardzo trudne, bowiem wówczas naszym zadaniem jest taka praca z nimi, żeby oni zobaczyli, że mogą. Że to nie jest tak, że bez względu na to, czy coś robimy, czy nie robimy nic, to świat stoi w miejscu. Że jednak mamy wpływ, ale to jest proces, często bardzo, bardzo trudny. Bo jak na przykład uwierzyć w to, że można być kochanym, jak nigdy nas nikt nie kochał? Jak można uwierzyć w to, że twoja troska o mnie jest szczera, skoro nigdy szczera nie była? Bardzo często ta młodzież, z którą pracuję, odrzuca wszystkie ciepłe gesty, które my do niej kierujemy, bo obawia się, że będzie to kolejne doświadczenie w życiu, w którym zaangażuje swoje uczucia, czy będzie pokładać wiarę w jakąś zmianę, w stabilizację, w bezpieczeństwo, ale za chwilę to pryśnie i tego już nie będzie, więc taka bezradność na pewno w dużej części młodych ludzi, z którymi pracujemy, jest, no ale naszym celem nie jest to, żeby załamywać ręce nad tą bezradnością i mówić, no tak, no taki jesteś biedny, no właściwie ja cię rozumiem, tylko pokazać, słuchaj, ale ty nie musisz być taki biedny. To, że doświadczyłeś złych rzeczy, to nie znaczy, że masz ich doświadczać przez całe życie. Naprawdę wiele zależy od ciebie, tylko że żeby nastąpiła zmiana, ty musisz podjąć działanie, ty musisz też pracować. Ja ci będę towarzyszyć, ja będę z tobą, ja ci podam rękę. Ja jej nie zabiorę, nie schowam, ale musimy być tutaj jakby graczami do jednej bramki. Jak oswajasz, jak otwierasz takie nieufne, zamknięte osoby z trudnymi doświadczeniami? Nie wiem. Myślę, że jestem szczera. Myślę, że mi zależy na nich i myślę, że to, co robię, jest prawdziwe. Ludzie, którzy są w trudnej sytuacji, bardzo dobrze wyczuwają, naprawdę, w 5 sekund, czy to, co ja robię, jest prawdą, czy to, co ja robię, jest tylko jakąś grą pozorów. Czy ja to robię dla nich, czy ja to robię dla siebie? Oczywiście zawsze, kiedy pomagamy innym ludziom, trochę robimy to dla siebie, bo chcemy też być, nie wiem, ważni, potrzebni, to też nam coś robi, ale myślę, że taka uczciwość w tym działaniu. To, że potrafimy, nie tylko ja, ale cały zespół fundacji, szczerze po prostu z tymi dzieciakami rozmawiać. I szczere takie uczucie tego, że nam na nich zależy, jest, myślę, pierwszym podstawowym kluczem do tego, żeby oni uwierzyli i zobaczyli, że jednak tak. Na stronie waszej fundacji wyboldowane jest takie zdanie, że łatwo jest skreślić człowieka, że dużo trudniejsze, że wyzwaniem jest zaproszenie go do ciężkiej pracy nad sobą. Porozmawiamy o jednym i drugim, ale teraz chciałbym się spytać, w jaki sposób i przez kogo skreślani są ludzie, którzy do was trafiają? Myślę, że przede wszystkim przez różnych dorosłych. Przez różnych dorosłych, na których powinni móc liczyć, kiedy byli dziećmi. Czasem to jest matka, ojciec, czasem to jest wychowawca w domu dziecka, czasem to jest rodzic zastępczy, nauczyciel w szkole. To są różni dorośli, których zadaniem powinno być zaopiekowanie się tym dzieckiem, a oni nie dali rady. I myślę, że żeby ich trochę usprawiedliwić, bo to nie jest tak, że to są wszystko źli dorośli. Czasem nie dali rady, bo sami nie doświadczyli niczego dobrego w życiu, bo sami nie zostali pewnych rzeczy nauczeni, albo sami na którymś tam etapie swojego życia i trudności nie dostali pomocy. Ale myślę, że ci skreślający to są przede wszystkim dorośli, choć oczywiście bywa też, że to jest jakaś grupa rówieśnicza, która nie zaakceptowała odmienności jakiejś osoby, która szykanowała, która stosowała przemoc. Takie skreślenia i wykluczenia również mają miejsce, ale tu znów, jeśli to się dzieje na poziomie powiedzmy rówieśniczym, zabrakło dorosłych, bo to jednak my dorośli odpowiadamy za to, co się dzieje z dziećmi. A jak reaguje taki młody człowiek, kiedy spotyka się z twoim ciepłem, z twoją autentycznością, z twoją dobrą intencją? Bardzo różnie. Czasem jest fajnie, a czasem jest bardzo niefajnie, bo to nie jest tak, że jestem tylko ciepła, miła i przyjemna i mówię, ja rozumiem, że sobie wziąłeś narkotyki, bo takie masz trudne życie. No nie, tego to ja nie rozumiem. Ja też jestem zła i podnoszę głos. Tylko myślę, że wtedy, kiedy to robię, to nadal w tym... Jest troska. Jest troska, tak, że to nie jest takie darcie się po prostu, że jesteś do niczego, tylko bardziej dlaczego to zrobiłaś sobie. Reagują różnie, ale myślę, że generalnie przynajmniej takie mam zwrotne czasem od zespołu, że oni mnie jednak traktują często w takiej kategorii powiedzmy matki czy osoby znaczącej, ale takiej bliskiej. Często jestem dla wielu tych młodych ludzi punktem odniesienia, co oczywiście dla mnie też jest ogromnym obciążeniem. Ja staram się też tak kierować tymi relacjami, żeby gdzieś tam one też się zatrzymywały, żeby one mi nie wchodziły do mojego domu aż tak daleko. Jednak to jest rodzaj pracy, oczywiście pracy z misją, którą wykonuję, ale staram się, żeby to miało jakieś ramy. Natomiast myślę, że generalnie reagują dobrze, a takie sytuacje, kiedy reagują bardzo źle i kiedy mają pretensje i kiedy potrafią puścić niezbyt przyjemną wiązankę w naszym kierunku, to generalnie są sytuacje o ich porażce, o tym, że oni nie dali rady. To jest ich złość, to jest ich frustracja, to jest ich bezradność. To są nieprzyjemne sytuacje, ale bardzo często kończą się w ten sposób, że po 2 miesiącach taka osoba wraca i mówi: pani Agnieszko, pani miała rację, ja przepraszam. Czy dostanę jeszcze jedną szansę? Przed rozmową z tobą czytałem inne rozmowy z tobą. Tam wspomniałaś o podopiecznym, który próbował ugotować makaron w zimnej wodzie. Ja jakiś czas temu poznałem dziewczynę, bardzo młodą dziewczynę, która była w 6. miesiącu ciąży i nie wiedziała, że jest w ciąży. Przy Złotych Tarasach, to wytłumaczę ludziom spoza Warszawy, galeria handlowa nieopodal dworca centralnego, przysiadują młodzi ludzie, narkotyzują się, niszczą sobie zdrowie, bo wiem to właśnie z rozmów z nimi, nie wierzą w takim swoim młodzieńczym afekcie, że dożyją 30. Często sytuacja materialna ich rodziców jest przyzwoita, a nawet dobra, czy bardzo dobra. Co tych ludzi prowadzi na ulicę? To jest jakiś smutny znak czasów. Ja coraz częściej o tym mówię, że my mamy w Polsce coraz większy kryzys rodziny. Tej rodziny, po której my byśmy się tego teoretycznie nie spodziewali. Bo właśnie ten status materialny jest okej, bo rodzice pracują. Może czasem są rozwiedzeni, ale jednak mają samochód, mają mieszkanie. Wszystko wydawałoby się, że jest git, a niestety nie jest. Nie potrafią rozmawiać ze swoim dzieckiem. Problemy, które dotykają to dziecko, przerastają ich. Ci rodzice czasem walczą, szukają pomocy u psychologów, psychiatrów, ale nie dostają tej pomocy we właściwy sposób. Gdzieś tam są też czasem osamotnieni w walce o swoje dziecko, a dziecko cóż, czuje się samotne, poszukuje akceptacji. No i to taki może trochę trywialny obraz teraz rysuję, ale gdzieś tam poszukując tej akceptacji, nie mogąc, nie wiem, odnaleźć się w jakichś konstruktywnych działaniach, w sporcie, w działaniach artystycznych i tak dalej, trafia na te Złote Tarasy, gdzie przychodzisz i jesteś zaakceptowany. jesteś okej, bo tam jest wiele takich osób, które właśnie mają domy, mają jakieś rodziny, ale nie czują się z tymi rodzinami związani i oni tam wchodzą w to jak w masło, bo nagle okazuje się, że wokół mnie są ludzie, którzy mnie akceptują, a potem są narkotyki, które przynoszą ulgę, czy alkohol. Bardzo niebezpieczne miejsce i też taki właśnie smutny znak czasów, który pokazuje, że coś z nami dorosłymi się porobiło takiego, że my sobie nie dajemy rady. To jest trudne, coraz więcej młodzieży, która ma takie doświadczenie wychowania w rodzinie całkiem okej z pozoru, że właśnie rodzice mają pracę i przyzwoity status materialny, doświadcza bezdomności i trafia do fundacji Po Drugie i jest pod dachem domu dla młodzieży, gdzie w ogóle tak naprawdę no, te osoby być tu nie powinny. O tym, na czym polega ta droga powrotna do normalności, czyli o waszej pracy w waszej fundacji, porozmawiamy po krótkiej przerwie. One night to be confused, one night to speed up truth. We had a promise made, four hands and then away. Both under influence, we had divine set to know what to say. Mind is a race away, to call for hands of above. One night of magic rush, the star to simple touch. One night to push and scream, and then relief. 10 days of perfect tunes, the colors red and blue. We had a promise made, we were in love. To call for hands of above, to lean on. Awake with false teeth, sharing different heartbeats in one life. To call for hands of above, to lean on, wouldn't be good enough for me now. To call for hands of above, to lean on. Dziś rozmawiamy o zjawisku wyuczonej bezradności wśród młodych ludzi, o niemożności kierowania własnym życiem, o przeświadczeniu, że potencjalne działania, które można byłoby podjąć, skazane są z góry na porażkę, a moją i Państwa gościnią jest Agnieszka Sikora, założycielka Fundacji Po Drugie. Jakiś czas temu rozmawiałem o tym właśnie zjawisku bezradności wśród młodych ludzi ze wspaniałą psycholożką, autorką podręczników akademickich, profesor Anną Brzezińską. Powiedziała ciekawą rzecz. Być może jedną z przyczyn tej niechęci podejmowania działań sprawczych jest taki dysonans między ambicją i wyobrażeniem siebie, do czego pobudza kultura masowa, a realnymi możliwościami, miejscem, w którym się jest. To znaczy kultura masowa uczy nas, że musimy być Anną i Robertem Lewandowskimi, No a w rzeczywistości nasze życie nie jest tak spektakularne i to często prowadzi tych młodych ludzi do niechęci. Czy ludzie, których spotykasz, rzeczywiście nie wytrzymują takiego ciśnienia? Ja nie wiem, bo ja mam takie wrażenie, że my próbujemy sobie troszeczkę wszystko bardzo tak poukładać, że no są social media, które nam pokazują, że masz być zgrabna, że masz być umięśniony, zdrowo się odżywiać, być bogaty, mieć fajny samochód, fajne ciuchy, na. I że to jest jakaś taka presja, która powoduje totalny dyskomfort. Ja myślę sobie, że to w ogóle chyba nie o to chodzi, że problemem młodych ludzi jest brak tych dorosłych, którzy są i którzy odczarowują tę rzeczywistość, którzy mają czas dla swojego dziecka, którzy mówią, no słuchaj, no nie każdy musi być Robertem i Anną Lewandowskimi, bo jakby nie ma miejsca na świecie dla tylu Lewandowskich. Twój świat powinien być taki, żebyś ty był szczęśliwy. Chcesz być hydraulikiem? Super. Bądź dobrym hydraulikiem. Chcesz pójść na Politechnikę? Zróbmy wszystko, żeby tak się stało, że gdzieś tam mi się wydaje, że brakuje tych dorosłych, którzy z tym dzieciakiem rozmawiają, którzy modelują pewne rzeczy, którzy są supportem, są wsparciem, są akceptacją, są uważni na to, czego potrzebuje ich syn czy ich córka. Ostatnio miałam taką rozmowę z chłopakiem, który wyprowadzał się od nas już z mieszkań treningowych, przeszedł cały taki program wsparciowy, który mamy przygotowany dla młodzieży, super go przeszedł, to był też dla niego bardzo trudny czas, bowiem jest osobą transpłciową, więc do tego gdzieś tam jeszcze doszły kwestie tej identyfikacji, tożsamości i też pewne zmiany, które pojawiły się w jego życiu, właśnie związane z tą transpłciowością, bardzo korzystne dla niego zmiany, jest w tej chwili w 4. klasie liceum, ma pracę, wynajął mieszkanie i mówi, wyprowadzając się od nas, mówi, pani Agnieszko, no ale na studia to mnie nigdy nie będzie stać. Ja mówię, ale słuchaj, ale dlaczego ty masz tak myśleć, że ciebie nie będzie stać na studia? No wielu ludzi robi studia, jednocześnie pracuje, wynajmuje mieszkania, to wszystko jest w zasięgu twoich możliwości. Zobacz, czy 2 lata temu, kiedy do nas przyszedłeś, czy ty myślałeś, że będziesz w tym miejscu, w którym jesteś teraz? A on powiedział, pani Agnieszko, w najśmielszych marzeniach nie pomyślałbym, że będę w tym miejscu. No to dlaczego teraz myślisz, że nie możesz pójść na te studia? Zdaj maturę najlepiej jak potrafisz i przyjdź, jeśli będziesz w potrzebie. Podaję ten przykład właśnie po to, żebyśmy troszkę odczarowali tę rzeczywistość, bo ja mam wrażenie, że my się trochę przepsychologizowaliśmy, że o, wszystko musimy jakoś tak poukładać. Nie, no bądźmy normalni, no zacznijmy ze sobą normalnie rozmawiać i nie traktujmy tego, że moja córka chce być jak Anna Lewandowska, jako jakieś wyzwanie życiowe dla mojej córki. Znormalniejmy, bo myśmy naprawdę troszkę odjechali. To jest niebezpieczne. Co takiego się dzieje, że tak wielu młodych ludzi chodzi do psychiatry? Co takiego się dzieje, że wszyscy muszą mieć terapeutę? Moim zdaniem to jest nieprawda. To jest też nasza wina dorosłych, że do takiej sytuacji doprowadziliśmy. Bo jeżeli mój syn ma jakieś problemy, to wydaje mi się, że ja powinnam zacząć od rozmowy z nim. Od rozmowy, która jest przepełniona moją troską o moje dziecko. Od pytań, dlaczego? Po co? Czego ci brakuje? Jak ci mogę pomóc? No właśnie zauważyłem, że ludzie potrzebują takiej dosłowności, takich najprostszych recept. Wyobrażam sobie, że mogą nas słuchać teraz rodzice, którzy mają dobrą wolę, ale brak umiejętności prowadzenia takich rozmów z dziećmi, które no właśnie gdzieś odeszły z tego domu, alkoholizują się, narkotyzują się, czują, że ten brak więzi po prostu zaistniał. Co byś podpowiedziała tym rodzicom? Jakie gesty powinni wykonać? Jaką rozmowę powinni jako tę pierwszą odbyć ze swoim dzieckiem? Ja dość często rozmawiam z rodzicami, którzy właśnie z troski też poszukują rozwiązań dla swoich dzieci i dzwonią do Fundacji Po Drugie. Oczywiście każda ta rozmowa jest inna i każdy rodzic jest też no, w innej sytuacji, bo pochodzą też z różnych miejscowości, czasem z małych, czasem z większych, z miejsc, gdzie właściwie nie ma też żadnego wsparcia. Ale ja zawsze tym rodzicom mówię, że to, co jest moim zdaniem bardzo ważne, jakąkolwiek by decyzję nie podjęli, żeby powtarzać swojemu dziecku, że bardzo cię kocham, że robię tak, bo mi na tobie zależy, że jeżeli tylko będziesz dobrze działał, jeżeli będziesz chciał wyjść z tego bagna narkotykowego, będę ci towarzyszyć, ale nie będę ci towarzyszyć w ćpaniu. Nie będę ci towarzyszyć wtedy, kiedy robisz złe rzeczy, ale jestem gotowa i czekam na ciebie w każdym momencie i będę ci pomagać wychodzić z problemów. No to są makabryczne historie, naprawdę. Bardzo współczuję tym rodzicom i jestem też ostatnia do tego, żeby mówić, że to jest ich wina. Jak każdy z nas się by znalazł pewnie na jakiejś tam kozetce u psychologa, to gdzieś tam prędzej czy później doszlibyśmy do wniosku, że wszystkie błędy popełniliśmy dlatego, że nasza matka albo nasz ojciec coś tam. Oni też mieli matki i ojca. A no właśnie, więc gdzieś tam my też jesteśmy odpowiedzialni za nasze wybory i bardzo możliwe, że wielu rodziców gdzieś tam zbłądziło. Ja sama pewnie jako matka też niejednokrotnie popełniłam różne błędy, nie jestem alfą i omegą, natomiast uważam, że mówienie i okazywanie troski, miłości i tego, że nam zależy na własnych dzieciach, jest kluczowe. To porozmawiajmy teraz o zasadach, bo to jest pytanie o to, jak wygląda zaproszenie do pracy nad zmianą. Wiem, że młodzi ludzie, którzy do was trafiają, którzy chcą otrzymać wsparcie, muszą przestrzegać pewnych waszych zasad. Jakie to są zasady? To też jest tak, że czasem, kiedy ta młodzież do nas trafia, to ona nie myśli o jakichś spektakularnych zmianach swoich zachowań czy swojego życia, ale myśli przede wszystkim o tym, że musi gdzieś się wyspać, że musi się gdzieś wykąpać, że musi coś zjeść. I gdzieś ten pierwszy moment naszego spotkania to jeszcze nie jest do końca to zaproszenie, chociaż oczywiście my wówczas mówimy o naszych zasadach i o tym, jak ta współpraca będzie wyglądała, ale bardzo często oni tego jeszcze w ogóle nie przyjmują, bo są totalnie jakby na innym etapie. Natomiast no, zasady są proste, takie najistotniejsze to jednak stawiamy na trzeźwość i abstynencję. Tutaj nie może być narkotyzowania się, alkoholizowania się czy innego rodzaju odurzania się, no bo w ten sposób niczego nie zrobimy. To są też młodzi ludzie, my wychodzimy z założenia, że oni po prostu mają zdrowo żyć. Kolejna rzecz to praca. Oczekujemy od uczestników wsparcia, że działają. My nie prowadzimy miejsca, w którym leżymy, wypoczywamy, jest hotel i bezpieczne warunki do życia. Nie. Za tym wszystkim ma iść także praca, tu indywidualnie. Dla jednego to będzie praca zawodowa, bo już jest na tym etapie. Dla kogoś innego terapia, dla kogoś jeszcze edukacja. Mamy osoby, które chodzą do szkoły, uczą się dziennie, chodzą, nie wiem, do technikum. Więc ta szkoła też jest pracą, ale jest aktywne działanie na rzecz wyjścia ze swojej sytuacji. No i kolejna rzecz, spotkanie. Jesteśmy w kontakcie, my chcemy wiedzieć, co się z tobą dzieje, jaki masz plan na dzisiejszy dzień, co będziesz robił jutro, bo chcielibyśmy, żeby ten czas, który młody człowiek spędzi w fundacji Po Drugie, był czasem prowadzącym do jednak jakiegoś rozwiązania. Mam jeszcze wiele pytań, ale czas pozwala mi na jedno. Podobno, kiedy młody człowiek dziękuje ci za pracę, jaką dla niego wykonujesz, za to, że jesteś dla niego wsparciem, odpowiadasz nie dziękuj, tylko poukładaj sobie życie i że to jest dla ciebie najlepsze podziękowanie. A ja spytam cię, co jeszcze jest twoją nagrodą, co buduje twoją satysfakcję, do jakich wartości, do jakich doświadczeń może osób wtedy się odnosisz? To jest pytanie intymne. Ale to jednak ja nie odpowiem jakoś inaczej niż poprzednim razem. Jednak naprawdę w tym, co robimy, takim najwspanialszym, co nas może spotkać, najwspanialszą rzeczą, która nas może spotkać, to jest jednak ten uratowany młody człowiek. Uratowany na różne sposoby, bo są różne historie, ale kiedy widzę naszego Emila, który jest, nie wiem, od roku, już za chwilę będzie rok, od roku trzeźwy i mówi mi, pani Agnieszko, ja stawiam na to, żeby być w życiu uczciwym. No to ja się po prostu rozpływam ze szczęścia. Kiedy przychodzi do mnie dziewczyna, która jest w nawrocie, z którą ciężko jest pogadać o pewnych rzeczach, bo jest w nawrocie i jakby taki mur stoi między nami, ale ja mówię do niej, wiesz co, sorry, ja wiem, że jest ten mur, ale ja ci powiem, co ja myślę. I ona mówi, Jezu, jak ja pani dziękuję za tę rozmowę, jakie to było dla mnie ważne, bo może ja się zatrzymam i będzie lepiej. No to są te chyba najwspanialsze rzeczy, które się dzieją, no bo po to to robimy. My tego nie robimy po to, żeby to fajnie wyglądało na zewnątrz. Mamy wiele porażek, naprawdę trudnych sytuacji. Zdarzało nam się też, że nasi uczestnicy wsparcia odchodzili, że ich nie ma już między nami. Nie było może dużo tych osób, bo jednak to są bardzo młodzi ludzie, więc jest wiele takich bolesnych doświadczeń, na nich się nie skupiamy, ale patrzymy na te piękne i to uskrzydla, bo to jest, wiecie państwo, to jest takie poczucie, że jednak uratowaliśmy komuś życie. Chciałbym jeszcze powiedzieć, że bardzo mi imponuje twoja droga i praca, którą wykonujesz, która jest bardzo potrzebna. Bardzo ci dziękuję za to, co robisz. Dziękuję ci za tę rozmowę. Moim państwa gościem była dzisiaj Agnieszka Sikora, założycielka Fundacji Po Drugie. Dziękuję. Bardzo dziękuję. Ja nigdy nie wiem, co powiedzieć w momencie, kiedy to imponuje, to, co robimy, bo mi się wydaje, że to jest tak podstawowe i tak normalne,